إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام خطبة اليوبيتا إلي زنغمزية واجب وكيل مسلم كتفوت علم، wajib wa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke, mdogo kwa mkubwa, ni lazima kila mmoja atafute ilmu hii ya kisheria kwa ajili ya kujua masala yake ya ibada, na pia kujua akida yake sahiha na manhaj sahihi. Lakini ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kwamba elimu hiyo inachukuliwa kwa ahlu sunna salafiyun. Ilmu haichukuliwi kwa kila mtu. Ilmu inachukuliwa kwa watu wa sunna as-salafiyin. Na hii ni kwa athar ya Ibn Sirin rahimahullah fi muqaddimati sahihi Muslim, aliposema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Elimu hii ni dini, waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu. Kwa hiyo dini inachukuliwa, ilmu inachukuliwa kwa ahlu sunna salafiyin, sio kwa kila mtu ukachukua ilmu. Khutba hii ya leo ni muendelezo wa khutba ile ya ilmu, ambapo khutba ya leo inaeleza uharamu wa kuchukua ilmu kwa mubtadi'a wazushi. Na nitasoma aya mbili za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoharamisha jambo hilo, na pia hadithi mbili za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الله نسيما كتك تفسيري آيهي وكيوانا والي أمباو wanaingilia katika aya zetu na kuzipendua, fa'arid anhum, jitenge nao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Wa imma yunsiyannaka shaytan, na shetani akikusahaulisha ukakaa nao, fala taq'ud ba'da dhikra maa alqawmi dhalimin, baada ya kukumbuka usikae tena nao hao watu madhalim. Al-Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an anasema fi hadhihi al-aya raddun ala man za'ama anna al-a'imma alladhina hum hujaj wa atba'ahum lahum an yukhalitu al-fasiqin. Anasema aya hii ni radd kwa anayedai kwamba maimamu maulama ambao ni hujja na wafuasi wao yajuzu kwao kuchanganyikana na watu hawa mafasiki, watu wa maasiya, wayusawibu araahum taqiya, pia wasahihishe maoni yao kwa taqiya, kwa urongo tu. Maneno ya Imamu al-Qurtubi katika tafsiri ya aya hii. Al-Imamu Shawkani al-Yamani katika tafsiri yake yeye anasema, tafsiri yake inaitwa Fathul Qadir, anasema al-Imamu Shawkani al-Yamani rahimahullah fi hadhihi al-aya maw'idha liman yatasammahu bimujalasati al-mubtadi'a الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله. أنا سيما آية هي ني موعظة ني أونيو ويولي أن يرهوسو كوكان وزوش أمباو وانا بندوا منينو يا الله نوانا كيشيزيا كتابو شاكي الله سبحانه وتعالى na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wayarudduna dhalika ila ahwaihimul mudhilla wa bid'ihimul fasida. Halafu anarudisha maneno hayo kwenye uzushi wao unaopoteza watu na bid'i zao ambazo zinaharibu watu. Fi hadhihi al-aya maw'idhatun liman yatasammahu bimujalasati al-mubtadi'a, aya hii ni onyo kwa anayeruhusu kukaa na wazushi. Alladhina yuharrifuna kalam Allah, ambao wanayapendua maneno ya Allah. Wayatalaabuna bikitabihi wa sunnati rasulihi, halafu wanachezea kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Wayarudduna dhalika ila ahwaihimul mudhilla wa bid'ihimul fasida. Al-Imamu Sa'di katika tafsiri yake Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan anasema al-Imamu Sa'di wal muradu bil khawli fi ayatina, katika aya Allah, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Al-Imamu Sa'di anaelezea hii khawl fi ayatillah. Qala wal muradu bil khawl التكلم بكلام باطل. التكلم بكلام باطل نكسما منينو يا باطل كتاب شاء الله mtu akakisema bima yukhalifu alhaq. التكلم بما يخالف الحق nikusema maneno yanayopinga haq. Kitabu cha Allah akapendua pendua maneno yake ile haki akaiacha akafuata batil. التكلم بما يخالف الحق قال من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها. منين ينخالف حقي نكويا فانيا بزوري منين يباطل نكويا لنغانيا منين يباطل نكوى سفوة وباطل والإعراض عن الحق نكوي كتا حقي والقدح فيه وفي أهله نكويتي حق إلا حقنا وتواكي. هينديو الخوض في آياتنا آيزا الله كبنوليوا حقي كواتوا إكفواتوا باطل حقي كواتوا كزنغمزا إكفواتوا باطل إكزنغمزيوا باطل حقي كواتوا. هينديو معنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. Na mubtadi'a wanazipendua aya za Allah nyingi tu, aya za Allah wanazipendua kwa sababu ya kufuata batili yao na kwa sababu ya kutilia nguvu bid'a zao. Anaendelea Imamu Sa'di na kusema, fayamuru Allah ta'ala nabiyahu aslan wa ummatahu taba'an idha ra'au man yakhudhu fi ayati Allah bi shay'in mimma dhukir al-i'rad 'anhum wa adama mujalasatihim. Anasema Imamu Sa'di rahimahullah, mtume Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake na ummati wake kwa kufuatia mtume sallam, wakimuona mtu yoyote ambaye anapendua maneno ya Allah akafuata batil akawacha haq, basi wamuondokee mtu huyo, wasikae na mtu huyo. Hiyo ni aya moja, na hii ni baadhi ya tafsiri za hawa maulama. Aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih innakum idhan mithluhum inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah anasema tayari Allah amekuteremshieni katika Qur'an, waqad nazzala alaykum fil kitab, Allah amekuteremshieni katika Qur'an, an idha sami'tum ayati Allah, kwamba mnaposikia aya za Allah yukfaru biha, zinakataliwa, wa yustazau biha, na zinafanywa istihza, fala taq'udu ma'hum, msikae na watu hao wanaofanya hivyo, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingilie kuzungumza mazungumzo mengine, innakum idhan mithluhum, mkikaa nao ninyi ni kama wao, inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a, Allah atawakusanya wanafiki na makafiri katika jahannam wote kwa pamoja. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake al-Jami' li ahkami al-Qur'an yaqul fi hadhihi al-aya wujubu tajannubi ahli al-ma'asi idha dhahara fihim al-munkar au idha dhahara minhum al-munkar. Aya hii inawajibisha kutokana na watu wa maasiya ukidhihiri kwao munkar. Hadhi al-aya tadullu ala tajannubi mujalasati ahli al-maasi idha dhahara minhum al-munkar. Aya hii inawajibisha kutokana na watu wa maasiya ukidhihiri kwao munkar. Akaendelea al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah anasema fa inna li anna man lam yajtanibuhum, asiyejiepusha nao akakaa mbali nao watu wa maasiya, faqad radhiya fi'lahum, asipojiepusha nao huyu ameridhia vitendo vyao. Qala waridha bil kufri kufrun, kuridhia ukafiri ni ukafiri. Qala Allah ta'ala innakum idhan mithluhum, nyinyi ni kama wao mkiwa mtakaa nao. Kwa hiyo aya inatahadharisha Waislamu wasikae na watu wa maasiya, na anayekaa na watu wa maasiya ni kwamba ameridhia vitendo vyao vya maasiya. Innakum idhan mithluhum, ikiwa mmeridhia nyinyi ni kama wao. Ila an qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, mpaka hatimaye akasema wa idha thabata tajannubu ahli al-ma'asi kama bayyana fatajannubu ahli al-ahwa'i wal-bid'a awla, ikiwa imethubutu wajibu wa kujiepusha na watu wa maasiya kujiepusha na watu wa bid'a ni awla, kwa sababu watu wa bid'a ni waovu kuliko watu wa maasiya, watu wa bid'a ni waovu kuliko watu wa maasiya, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ahlul bid'a sharrun min ahli al-ma'asi ash-shahwaniyya bis-sunnati wal-ijma', watu wa bid'a ni waovu sana kuliko watu wa maasi ya shahawani ya kimatamanio kuliko watu wa maasi ya hayo kwa sunna na ijma. Kwa hiyo aya zinathibitisha na kutahadharisha na kuonesha wajibu wa kujiepusha na watu wa maasi, kujiepusha na watu wa bid'a ni aula kuliko watu wa hao wa maasi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كنا حديث nyingi zinazo kataza kukaa bali na kusoma kwa watu wa bid'a, lakini nitasoma hadithi mbili tu kama nilivyosoma aya mbili za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia nitasoma hadithi mbili tu pamoja na sherehe yake fupi. Akhraj al-Imam Muslim fi muqaddimati sahihihi, akhraj al-Imam Muslim fi muqaddimati sahihihi an Abi Huraira radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum wa fi riwaya fala yudhillunakum wala yaftinunakum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watakuwepo mwisho wa ummati wangu watu ambao watakuambieni maneno ambayo hamjayasikia nyinyi wala baba zenu. Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, watakuwepo mwisho wa ummati wangu watu watakaokuambieni maneno ambayo hamjayasikia nyinyi wala baba zenu, tahadharini na watu hao. Wa fi riwaya la yudhillunakum wala yaftinunakum, wasikupotezeni wala wasikutieni katika fitna watu hao. Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah wa matta'ahu bis-sihha yaqul fihi at-tasrihu bit-tahdhiri min al-akhdhi 'an ahli al-bid'ah wa ghayrihim min al-kadhdhabin. Hadithi hii ndani yake inaweka wazi kutahadharisha kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a na wengineo katika watu wa rongo. Fihi tasrihu bitahdhiri min al-akhdhi an ahli al-bid'a wa ghayrihim min al-kadhabin. Hadithi ndani yake kuna kuweka wazi kutahadharisha kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a na wengineo katika warongo. Thumma qala Sheikh Rabi' hafidhahullah فما من مبتدع من مبتدعة زماننا إلا ويستدل بأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والضعيفة. حكونا يوتك كمزوشي وزمزيت إسبقوا نتولي دليلي وحديث زورونغو عليزو زولي ومتومي صلى الله عليه وسلم نبي حديث ضعيف. لماذا؟ لتأييد بدعهم wa madhahibihimul batila, anasema kwa sababu ya kutilia nguvu bid'a zao na madhehebu yao ya batili. Wanachukua hadithi za urongo, hadithi maudhua, wanazitolea dalili bid'a zao na madhehebu yao batili. Maneno ya Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala kwa hadithi hiyo. Hadithi ya pili, akhraj al-Imam al-Bukhari ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa rafiki mwema na rafiki mwovu kahamilil miski wa nafikhil kir, ni kama mtu aliyebeba marashi na yule mvivia kir. Kir ni kitu kinachosafisha vyuma, kinatoa uchafu wa vyuma. Kwa hiyo mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya ni kama mwenye kubeba marashi na huyo mwenye kuvivia kir. Kala fahamilul miski, yule mwenye kubeba marashi, imma an yuhdhiyak, ima atakupa marashi hayo, wa imma an tabta'a minhu, na ima utanunua kwake, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, na ima utapata kwake harufu nzuri kama unasuhubiana naye. Wanafikhul kir, yule mwenye kuvivia kir, imma an yuhriqa thiyabak, ima atateketeza nguo zako kwa moto, wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ima utapata kwake harufu mbaya. Yakulu ulama, mfano huu aliyopigia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa rafiki mzuri na rafiki mbaya unaonesha kwamba ni haramu kukaa na watu waovu, min alkufar walmubtadi'a, ni haramu kukaa nao. Wanasema kwa sababu kukaa na watu waovu, min almubtadi'a walhizbiyin wa ghairihim, kukaa nao ni kama kukaa na huyo anayevivia kir. Kama vile anayevivia kir anavyoweza kukuteketeza nguo zako au kupata wewe harufu mbaya kwake, na hawa watu waovu mubtadi'a walhizbiyin watakuharibia akida yako. Akida yako sahiha wataiharibu, au kama hawataiharibu watakuacha katika shaka, watakutia shaka katika akida yako sahiha na manhaji yako sahihi, watakutia shaka ubakie katika shaka. Aidha itaondoka akida yako sahiha wakuharibie, uwe kama wao ni katika ahlu dhalal, na ima utabakia katika shaka ya akida yako sahiha na manhaji yako sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kila aya na kila hadithi na kila kauli ya salaf na kila kauli ya mwanawachuoni wa sunna inayokataza kukaa na watu wa bid'a, pia hiyo inakataza kusoma kwa watu wa bid'a, mimbabi aula. Kila dalili, kila aya niliyoisoma na hadithi nilizozisoma na kauli za salaf nyinginezo ambazo sijazitaja zinakataza kukaa na watu wa bid'a, pia zinakataza kuchukua ilmu kwao, mimbabi aula. Wa aqulu hadha alkalam lialla yabqa adna shubha liman yatasammahu bidirasati inda ahli albid'a, nasema maneno haya ili isibakie shubha yoyote katika nyoyo za wale wanaoruhusu kusoma kwa watu wa bid'a. Naam, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Hakuna dalili hata moja inayojuzisha kwamba kusoma kwa watu wa bid'a, hakuna, bali dalili zilizopo ni kuharamisha kusoma kwa watu wa bid'a kwa sababu wanaharibu akida sahiha na manhaj sahih ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.